د دکان پته یاد ساتي، دعوت حق اسلامي کیسټ مرکز ویسا ضلع ټک، نیز مدرسه تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد الله، موبایل نمبر 03005188249. شکریہ. نموز امر نہ کئی نہیں نہ کئی او سبب د منہیات نہ دے، سبب د نہیں دے مدان جی ایمان دا سبب د سری د اعمال دے، نو گوئے کہ سبب تے نسبت سوش امر. قل ان کانت لکم الدار الاخرہ چیلنج مباہلہ بعد المناظرہ. کلا کلا کلا چا تو مسئلہ بیان کی نبلا طائفے مستر مباہلہ ہو گئے مباہلہ او ممن دا اسانیان ویوسی سانیان پہ پیجنے کا نا دی اممن وی منگ جی مناظرہ نکی ہمان سر مباہلہ ہو گئے ورطو ہے قرآن پیجنے کیونکہ قرآن پیجنے قرآن کیا اول مناظرہ دا بعد عظیم مناظرہ صدر مباہلہ دا وسه پر مناظره وکړه دا ټول مناظره امنو بما انزل الله او نؤمنو په تاسو د پیزو جواب ورکړه بیا هم د باوجود د پیزو جوابونو نه بیا په خپل خبره باندې کلک دی اوس مو باهاله دا اوس هم چې نمن اوس میدان ته راوځه المباهله بعدل مناظره صرف دی و نه خلاصيږي چې 24 غنډه شرکه ولګا نه اوس په دې بدبخت نور غټه غټه خبرې شروع کړې وي ورساله سلام مړ دي وجدام وي ورساله سلام یې مړ دي او امام احمد ابن حنبل یې کافر دی علی اعظم بالله دا دې خطرناک خلک دی ګور ځان ته ساتي ها خو په زمانه کې یاره سن خراته یاد نه دی خدا دې چې 67-68 خبره ده سن 67-68 به دګر سن پینټ د جنگ نرستو خبره ده پینټ 66-67 به حضرت شیخ مرحوم یو ذکرانی او اغینه چاته پوسو کو دید کسانو بابا عثمانیانو باندې چې دا فلان کې سره سو د دې په باره کې تسوای یاره تمره معقولی خبره کړي وا چې زه هغه ته اوس ګورم زه حیران یم حضرت وی یی توحید کې رنگ نه توحید کې دشمنه هاگی زمانی خبر 67 خبر توحید کے رنگ میں اور تام سنگی ساری دی گوری مواحد نیسی اسا پوری بریلے گمراہ کرنے رہے تو توحید بانی غلو مکہ ورنطانم غل جوڑی گیا نو دیوی او گورا کنت یو مسئلہ در شروع کی ویچی دا سنگی تبا شرک ویو گورا کن خبری شاول اللہ سے مشرک تھی علیہ حضرت داغی تے او قصے منصوب کو گرا شرکے کر دے نبی آئی شاہ عبدالعزیزم داسے ہو کر نبی آئی پا توہین خالص کے لئے کر دی چھ خاندان شاہ ولی اللہ توہین خالص نے دیگا توہین خالص دے وی خاندان شاہ ولی اللہ چھرے دی پا خپل جون کی دی آغا دین خدمت ندے کر جکم دی قرآن و سنتو دی دا خپل ذان نے ایجاد کر یو دینو او داغی نشر شاہتے کر دے زتا سوی مچ گوره خیال کوئی لاز جمعاتون نزانا از خپل دی ایمان حفاظت کوئی او دا اصل معتزله خدا کراچه چه کم دنو بس چه دنیا که کم فتنه دلتن را پاسی منکرین حدیثم التنو منکرین نبوتم التن چه سنگ دا امی پاکستان ده گنا من حیث الابادی دا امی خبائزم ده آره پلیتی دلتن را پاسی داخل کوم دلته نه پاس خل ورته خپل د ایمان ته حافظ کول پکار نذیر چې کله بیا مليان راي شار کی معذرت دیږي مباهله الکمره وینه مباهله وته تته بشا مناظره مخکې د مباهله ورته سیدا قل ان کان دا اعلان مباهله دی چې ما شیخ ودی سي چیلنج مباهله چیلنج لیکن دا چیلنج مباهله بادل سبحان اللہ سبحان اللہ سورۃ آل عمران کو اکسٹھ نمبر آیت کو یوش پہ تھا فمن حاجک فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالو ندو ابنانا اگر جگڑو کی تاثرا و دی مسئلہ دی عیسیٰ علیہ السلام پس دینا چراغل دی تاثخ علم فقل نو او دوی تا تعالو اس ملاد مبالدا اول با طول مناظرو کی فین حاجکا نو فقل تعالو نمانے اس رازے مبالد مبالد اور مناظر نا پستا ما تیتو کر بعض وقت کہ اگوی مبالد چی مبالد تو ارتے تاکو قرآن پریخ دی زو قرآن نا پریخ دی اول برا سر باز کئی نو کی پا باز کی دی پڑھ کرنو بیادا سمن سکوما مبالد کوما بعض وقت زنگ مرگرم دازی اینا نمو مناظر مبالد کوئی رازے چی مبالد بیاو اعلان مبالد اشتیار نو چاپشی تو با بازو ہے مبالد نکو اول مناظر دا سلال دا پیغمبر علیہ السلام نجران والو سره اول مناظره کړی و بعد از یې مباله و دلته یو تا اول مناظره وکړه اوس مباله اعلان دی قول وای دوی تا ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ګوره علما کرام یهود اور نصارا دزی دا عقیده و چه جنت زمان ده بس زمان گا ٹھیکا ده زمان ده بل چانش ده ده لگو گورا دو پانی وانا و آیت 111 گورا وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا نشیت لے جنت تا مگر آسو چه هود نصارا وی جنت خو زمان گا ده ده بل چانش ده دارنگی سورة الجمعہ واروا سورة الجمعہ آیت نمبر دے چھے قل يا ايها الذين امنوا ان زعمتم انكم اولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت تشوا اوس غزي خرابو مال تر نه کېدا غو په کار راش اوس ګور قل ان كانت لكم الدار الاخره او اي دويتا دي ال وعده داو سوا چې اخره زمونږه دي موږ جنت یان يو او اي دويتا ان كانت لكم الدار الاخره که چر واقعی دل پارستاسو کور دا آخرت عند اللہ لاللہ پنیز خالصتا من دون الناس سچا خالص اک یوازی دا خلقنا چه تاسو جنت زمنگ دے بل چانه دے جنت تا خوب بدا سی نزی کنا فتمنو الموت نو غوار مرگ انکو نو صادقین که تاسو رشتنی ہے پس سرا پا استحقاق دا جنت سرا که تاسو جنت زمنگ دے نو مرگو غوارا زکب خودی جون خوبا نزی کنا مرکی که بنو علا بزی نو اول مرگو غوارا جهاد تلاشا یاسی مرگو غوارا مبالد میدان تنوزا ولن یتمنوهو اللہ کریم جواب ورکی اللہ ولن یتمنوهو هرگز آرزو نکی دوی حود دی موت ابدا اس کلے اچھرے ولی بما قدمت ایدیم پس او داغ آمالو چه مخیلی گلی دی لاسونو دو دوی دی خو کفر کرده شرک کرده انبیاءو نا انکار کرده انبیاء وجلی دی دوی چر تا غواری مرگ دوی تا خو پتا دا چمرا کی دل دی و بس آر سران چاپی را کی دل دی پوش دا آمال بد اچر مرگ نغواری اچر مرگ والله علیم بالظالمین الله په دې په حال د ظالمانو خبر اخلاص شو علماء کرام سورته جمعه یاد دې درته غنا قل یا ایو الناس یا الجناد ان زعمتم انکم اولیاء الله فتمنوا الموت اخر کسو ولا يتمنونه اتلا نفیوا لا دې نفیدا ولا يتمنونه او دې مرګ نه غواړي او دلته دې ولن يتمنوه او دا لن می مخا اغلام نم نیو زیکو ما بیا کار خرابی ولن تیشو گنا ولن دلتے ولن راورا آتے لا راورا ولی آلتا دعوی غیر مؤکد و جواب غیر مؤکد یعنی جواب سخ نده تاکیدی نده صرف نفی دا دلتا دعوی مؤکد و جواب حرف لن تاکیدی سر راغے تیشو دلتا دعوی مؤکد و بس جنت خالص زمنگ دے بس سگنشت لے تیشو اللہ ولن یتمنوه اچری دوی دا مرگا تمنا نکی آلتا دعو انزام تم دے نولا یتمنوه آلتا دعو دوی پا تخصیص دا نفسر پا جنت دعو مؤکد نوا جواب کی لا نافی راورا کل تکی پا تخصیص دا جنت دعو مؤکد نوا پا جواب کی حرف لنگ دا تاکید راورا ولن یتمنوه اچری تمنا کی دوی بما قدمت ایدیم والعالم بالظالمین ولتجدنهم او خامخب ممیدوینا خامخب ممیت دا یهود احرس الناسی دیر رسک ان کی دا خلقنا علا آیات پا جوند ومن اللذین اشرکو اتبا ممی حریسان پا جوند تا کسان نا اشرکو چی مشرکان دی و ولتجدنهم احرس الناسی علا آیات اتبا ممید دوی لرا دیر حریص دا خلقو نپو جن وامن اللذین اشرکو دا مشرکان ما سمانا دا طول خلقو نا حریص پو جن یهودیان دی او دارنگ طول حتی که چی دا مشرکینو نا هم حریص پو جن سوگ دی مشرکان دی دا ولی وی زکا چی دا مشرکین چیو کن مشرکین دوی کم حرسو دوی کم حرس تا جوند وو دی دی وجنا چی با مشرکینو که بعضی خلق داسی وو چرا بلکل دا سرن منکرینی قیامت مشرکین پا اعتبار دا عام خلقو حریص پا جوند دنیا وو خود یهودیانو حرس تا مشرکانو ما سواو ای وجه داو چی مشرکینو انکار دا قیامت نکو اگی باوی چی قیامت نشتره چه قیامت نشته اینو بس پا جند باندی اونو دکه جند اونو دکه یو بل تبری چه تمتا من الدنیا فا انکا فانن وی تمتا من الدنیا فا انکا فانن من النشوات والنساء الحسان تمتا من الدنیا فا انکا فان من النشوات والنساء الحسان وی دا سپینی سپینی خذی او دا مال و دولت دا بدر نپاتشی لہذا تمتا من الدنیا و اخلا فیدی دا دنیا نا لیکن مخی بیدا نوی چی بیام قیامت شده لیکن مشرکینو که بعضی خلق منکرین دسو قیامتو ذکر قرآن پاچی چرت توحید بیانی التثبات تا قیامت هم ذکر کئی یهودو قیامت من او سرد منلو دا قیامت نا هم حریسانو زکر دوی حرس داغینا عام مشرکان پا نسبت عام و خلق و حریسانو پا منکرین دا باسو او دوی حرس پا مشرکانو غالبو زکر چه سرد یقین پا قیامت هم حریسانو انا حل شوا و خام خامو میبت دوی لرا دیر حریسان دا خلقو نا پا جند دنیا او دا مشرکان هم ولی یواد دو آدو هم خوخوی یود دی یهودیانونا لو یعمرو کاش عمر ورکش دیتا الف سنا زر کالا دا الف سنا دا عدد کامل دی هغیو طول عمر الف سنا زر کالا دیوی چه منگت زر کالا جوان دیوی و ما هو جواب دا ما نافیه دی و اسم دا ما مبتدا دا ایو عمر بیان دا مبتدا دی مانا دادا وما هو نردا عمر ورکر شوی مانا یاد شو وما هو نردا عمر ورکر شوی بی مزحزی دا خبر دا ما دی بی مزحزی بچک ان کے دی کس لرا منال عذابی دا عذابنا ایو عمر چمر ولو ورکر شی دا ایو عمر بیان دا ہوا دی چا مبتدا دا او بی مزحزی دا خبر شو مانا فیا شو اصل معنی دا شو ومل عمرو بمزحزی من العذاب آنے دا عمر ورکرے شوے بچکہ ان کے دل رد عذابنا واللہ بصیرن بما یعملون اللہ لدن کے دے حق آماز دوی چکم دوی کئی دوی آماز اللہ گوری قل من کانا دو والی جبریلا دیزے پوری دا سورت بقری قسم اولو دا سورت بقری قسم اول پدریو بابون بانی مشتملو تیک شوا باب اول کی بیان دا فرق سلاسہ دو مثالونو پا باب ثانی کی سلور نعمتونا او مسرد توحید مدلل پا دلے اقلیو پینزو سرا او دو سوالات و دغی جوابونا فصل باب سالس کی اول رکو خطاب خاص پست خطاب عامنا ات صفات دا ات اوامر سلور نواہی چ اصلاحی پروگرام شی دری صفتون مادحہ دا مؤمنانو تیشوا او دری مضمومہ دا آل کتابو بنی اسرائیلو آئین پست خطابات خمسو اول خطاب کی بیان دا تو نعمتنو دا دو نقمتنو اگر آگین پست تتمہ پا دیم خطاب کی خباست دا آباو دا بنی اسرائیلو دری نقض الوہود ارتکاب الحیل اور اتحام البری اور بیا تتما بیان دا پیزو فریق دا پیزو ڈلو دریم خطاب کی آبائی بن اسرائیل پلیتے اغس ترک الاوامر و اتیان النواہی حکمن نمنل اور منحیات بانب عمل کا ٹیشو سلورم خطاب اغسو پلیتے دا مشرانو انبیاء انکار کو انکار سرسر بے قتلولهم پیزم پلیتی پخپل خلی دا آخر زمان دا پیغمبر اعلانو نے کول اچھ تشریف راوڑو نبیات انکارا آخر کی یو سوال او پیزم جوابات یا یو خطاب سے متعلق دے خطابات خمسو مذکور او سرا خطاب سادس چھ متعلق دے خطابات خمسو مذکور او سرا یا یو سوال چی پینزو جوابونو زکر خطاباتو پینزو او چیلنج مباحلو شا قل من کانا عدو لجبریل قسم ثانی دا سورت بقره اور خلاصه دا اثبات تا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام چی محمد رسول اللہ دا اللہ برحق رسول دے خوپری دی مسئلی باندی نہ اعتراضات تا دشمن او داگی جوابونا قل من کان جواب اعتراض اول پا مسئلے دا رسالت زندران خبر جواب دا اعتراض اول مفسرین لکھی وچکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یہودیان تا دعوت ورکا تی ورتے منگ تا داو خیا چتال وہی سوک راوڑی نبی علیہ السلام وچ مات وہی جبریل راوڑی کا نو سوک راوڑی اس گرہ خوی بدر بانی بسیار او چکل تاسو علماء خلق یہ تاسو بنا پٹی آغستی نبا خرس کری کنا او چکل چاہتا من دغیت تلیے چاہتا پٹی خرس کری یا آغستی نبا دی کچی رو کی کچی رو کی خوا عدالت بناو دا کچی ایری دی توری نبا دی کچی رو کی کچی رو کی طالب یو فارم درکی ناغی بان لکلی مشتری ہوشیار باش مشتری ہوشیار باش خرید اغسطن کے بیدار پکار دے چاہتا پردیز مکہ دربان خرزہ دے کہنا او دانی چی خی در تا یوا او خرزی دربان بلا مشتری ہوشیار باش زی مدل تکی طالب قرآن ہوشیار باش وازما شیخ اللہ تجیبہ پویا ور کرے اول سوال بیا جواب کتاب اندی دا وہی سوک راوری وی جبریل وګرا دانو وچ مگن منو اوف الک داوالی یار جی خبرے دا جبریل سوکو څوک دې زمون مشران خود جبريل د لاس غرق شي بخت نصر چاته با کرے ځانګې قوم چاته با کرے او جبريل براته کنا دا خود عذابونو ملک دې دې نمنو تاسو رسد نه دي ها کدا کوي میکائیل راوړي نو بسره چشم تسلیمو پتا دې اسره خو دې خده وای موږ کنا دا يهوديان ډیر سازشان دا برښنه دې هم يهودي ده کنا نو دې هم دا وای چې مال اسامه را کوي کني بمباری کو کابل ټول بمبار کو اسامه اوسه پر دل بچو نه مونږه چرته تته بچیا خیال درا نه اور وای عراق ټول تس نسک صدام اوسه پر نه کړی صدام چرته دې په اسلام صرف کافر دی وره ها خدا دې يهودانو سازش کوي چې په عراق نه تیل اخلم او فلان کې ملک قبضه کوم مې بیا د ټول دنیا مسلمانان یو کی نو دې ورته نه نه زه دشګردي ختمو ما فلان کې چې کوم دې کنه خنه دې لہذا غرا کې کني بمبار دې مالک خو یو لک فوج ځان سره راوخلا تاته دې څوک نه ګرځا هغه سره پکې کو لټاو ریسمن چې دشمن دی یو دی جماعتونو ماشومان او زنانه ټول شهیدان کړی ظالم بچیا خدا په دنیا هم داسې ده چې یو بادشاہ د ټټه بچی او تاسو ما خبره نه کوي زه خیال ورته نو دا يهودي سازش یو خو دا جبريل خو ډیر غوسه نه کړل دا زابونو دی میکائیل د رحمت بالک د رحمت فرشته د باران نه یخ غنه نکه دا وې در تغییر اوري نو تابه کتل چې موږ څنګه مناله دیکھو نمنو اوس سبحان الله قر الله په قران سره دا نوې چې خ جبريل د جپټه نه معطل او میکائیل برازي الله دا سنوي الله وی جبريل سره دشمن والی زما حکم راوړي سوک چی جبریل سر دشمنی کئی اغا مستحق دا سخترین عذاب دے او داری پینز جوابا بیا بی ترتیب مثلا شوان او زماد شیخ یو نکتہ یاد اکا تاسو خلق خلقے خوزان بچ کوئے اسے خوا بعض خلق پا صحابو تنقید کئی وی منگا خود تاریخ لکو چی خلافت په ملوکیت څنګه بدل شو نوې ابو بکر صدیق او عمر سے خو خیر بار حالار څنګه جو خو حضرت عثمان چې راغې کنا دوی اقربا پال شروع کړل مروان ته د افریقی حمص حواله ک ها د بیت المال کې خیانت شروع حضرت معاویه چې راغې په مسجد نبوي کې په بیت الله په منبر دا مسجد نبوي کې پر روزه رسول خوا کې په منبر رسول به کنزلي کولی اوس دا تواوري نو ته او خو تاسو موږ څنګه په جماعت کې په مسجد نبوي کې کنزلي کولی نو بس وې دا خو خائنان دي نو چې تاسو کې دا خبره واچولا نو ته بیا شیطان دوی چې دا قران خو عثمان ناشر دی اگر چې جامی عثمان نه وي خو دې جامی ظهور په زمانه د عثمان کې کښوي دي عثمان پر ناشر قران دي دا خلاصه د احادیثو ده صدیق اکبر زمانی نه د قران جمع کول شروع شو په دور فاروقی کې جمع شو اټیشو بیا ته حفصه ته حواله شو دور عثمانی کې هغه نسخې را ل عثمان صرف څخه او بیا غي دا نسخې خوري کې په پورې سلور دي سلور قنجوانه او باقی نسخو ته غور ورته دغه زمانه سره مناسب ځان خبر دي بیا حدیث وای چې بخاری چانوي نغې نه تاسو وکي زه غوړی کې مولایم کې مان چا مشکان ما نه تاسو وکي بیا خو بهر حال اغه زمانه سره داسې کوشوا نو عثمان خو ناشر قران دی نو چې دې بیت المال نه قربای پاللو خیانت وکاو شیطان به درته چې قران کې هم خیانت کړی دی نو ځکه خوشی وای چې قران مو محفوظ نه دی د دې لسو پاری د ابو بکر بيزي خورلی شي دا خو صلیق سپاری وی خدا لمدی شوی نغه لس سپاری شوی گن لس سپاری نغه ابو بکر صدیق سی اچول تا خوری کری وی ابو بکر صدیق بیزار آلم جو گن لس سپاری خوری عجیبه بیزار و خواه نه لس نیمی خوری نه پاکم لس خوری پورا لس خوری علک آئی بیزی کمی لس خوری وی پا کم که چه خلافت علی ذکر خا دا بیزه دیرو خیار وخا د دې بیزی خو غیر مکلف علی سره څه دښمنی وسه دا د شیګانو خبرې دې بدتیانو وی وی فتاوی ابو الله سمرقندی وی وی دا حیت عمر سے د قران وی لسو پاری خلاص پات کړو لسو پاری ګرځول کمی لس بیا اخری لس وی شریعه اخری لس بیزی خور دې شیګانو نیک بخت زن و کتاب جور کرے آسمرقندی فتح ما قتل دا اگر لم یذکر الکتب المعتبرہ ولیکن ذکر اصحاب التواریخ یو کتاب سیدہ خبر ذکر کرنا تاریخ لکھ لے دا نو تاریخ حضرت عثمان تخائنم لکھ دی تاریخ پسی دی تاریخ حضرت معاویت بیدتی لکھ لی دی تاریخ پرے گی دا تاریخ اس شینہ دے بس خبر قلاصہ و آور خان صحابہ گورے دا قرآن و حدیث پر آنا کی گوارے تاریخ اس حصیت نشتہ دے او کہ تاریخ للاری یو بدبخت مولاد زنم ناخرم خدا کراچے نا پیدا دے آگئی لکل یو کتابی لکل دے او پائی کہ بالکل انکار دا موجزہ معراج دے او مشہور روایت دا حتیف آشے حتی آشے کل آوازش شوا سم عمرو نہم کال اغی لکل دی چی دا نهم کال نو دا نولسم کالو وی راویانو اغا عشرت حضف کر دی تصیف ریخی دی او بیا دا سی اقلی دلائلی لکلی دی چی تا اگوری نستب ان خلی وی دا لسم کال جنہ خو نابالی گئی نو کچر واقعی پیغمبر دا نهم کال بای نکاح کرے نو یہودیان و مشرکان پی اعتراضو نکول چا پی اعتراض نده کرے و دا دا نولسو کالو دا نهو کال نوا بخاری مسلم پر خطا شید اس بس سکے ستا خیال دیورتا دا دی رکدی لانجی دی دیل پار تاریخ پسی و بلکل نزی امام بخاری نا لوی عالم پر محدثینو کنی تلی امام بخاری نا حکار لکل دی تر تتے بچیا سوکے چطور نون رفتا لدی خبر پوشوی خب بس تاریخ بنو گوری رو را او که تاریخ دیو کتن ایمان دی محفوظ نا پاتی کی یهودی سازش سو جبریل زمان خوخ نره چه جبریل مجروح شو وحی دوی عثمان داسی معاویه سیف داسی فلان که صحابی داسی نو چه صحابه مجروح شل نو جبریل راوی دا قرآنو وکی دا نما نکته تا جبریل راوی دا قرآنو من الله الى رسول الله صحابه راویان دا قرآن دی من رسول الله الى الینا اگر زمان راویان دی کہ التا اگر راوی مجروح شی قرآن مجروح کی کہ صحابہ مجروح شی قرآن مجروح کی مسئلہ پوش اگر سرے مرد یا اگر پا بس کر آگل یو ذل مسئلہ بیانونا نباز یو ذل کے تقریر کو نماؤ رتا ہے مائی چاہتا سو دا شاول اللہ سے خاندان دا سے دے نو دا شاول اللہ سے پا ہر سند کے رازی نو تاسو تا دا دین حق سنگ اور رسیدہ کہ شاول اللہ پہ ذریع رسے دل دے نو اگر حق دین اگی او رسو عطا سے لکھا چاہیے باطل دین خدمت کر دیں او کہ دودی پہ واسطے نے ڈائریکٹ دے نو داخل ادیاد نبوت دے نو تخم تنبی شو فبویت اللذی الاخری بیا جواب نہ ہو رہا کریں تا خیال دے ہوتا سوال معتبر دے جبریل سر دشمنی سطول فرشتو سر دشمنی دا یو صحابی سر دشمنی طول صحابو سر دشمنی دا بس دا دی ایمان علامہ دا انشاء شان صحابہ بانی چاہتا باس کوما نو بہر رائق لکل لی پاتم جل کے آل سنت والجماعت مسلک دا دے فضیلت الشیحین و حب الختنین والمسل الخفین اگر اللہ اور بگانا خاجی سوال بانی پوش ہوئے اس جواب ویتا تا وی سوک راوڑی آشری زم خوخ نده نو جواب قلو ادویتا من کانا دو ولی جبریلا هر هغه سوچ د دشمن د جبريل فانه جواب نه دی دا علت ته جواب دی جواب نه دی اوس دا جواب تا خو خچ څنګه راو باسي پتا کې څومره زور دی خپل د زور مطابق راو باسي نه باز تفسیر وای ف من کادو ولی جبریلا آسو چی دشمن دا جبریل دے نو بازی وی فہوا مجزیون بی اشد العذاب دا خبر فہوا مجزیون بی اشد العذاب سوگ نرمغنی خبر کی من کادو ولی جبریلا فلا انصاف لہو دیکھے دا سر انصاف نشتے جبریل سر والی دشمنی کئی دیکھو بے انصاف ارے سو کوئی فہو مجزیون بے اشد العذاب دل اخو سزا دے لائق دا سزا سختی دے یا دا سوا من کان عدو والی جبریلا فہو کافر دا غستاق وقت دا کرتا تے جواب پری خیرے اوہ چی سنگستا مرزی دا سی جواب تفسیر لکل لکھا مدنہ چیستا مرزی فانه علت جواب دے فانه زکدا جبریل نزلہ راوی دا قران علا قلب کستا پزر باذن اللہ د خدای په حکم قصور دے جبریل سشا دیکھو ڈپٹی کئی خادم دے الچی دے دیکھو رسول دے قاصد دے دا کے راوڑ دے چاچی درتا خط لکلے اگے سر خبرے کوا دیس رستا سے کار دے وجوس دویم جواب مصدقا لما بین یدیه داسی جبریل دے چه دیکم پیغام راوڑ دے اگر تایید کو ان کے داغ کتابنو چه مخ کے دے نہ دی سا خلاف دا کتابن استاسو نہ دے ٹھیک شو گنا سا مخالف دا کتابن استاسو نہ دے دویم جواب وہودا او دے چه کم پیغام راوڑی ڈک دا ہدایت دے سلام جواب وبشرى للمؤمنين او دی چې کوم پیغام راوړي دا کو ډک دی د زیرونه لپاره د مؤمنانو پوښله کنه سلور جواب وشله یا نزلہ یا مقدر دایلته دویم جواب مصدیقن دریم هودن سلورم اے اوس لګه سختی من کانا زجر به عداوت جبرئیل من کانا دو وللہ هر غسو چی دشمن وی دا اللہ و ملائکتی ہی دا فرشتو و رسولی ہی دا انبیاء کرامو و جبریلا و میکالا او دشمن دی جبریل وی و میکالا او دشمن دا میکال وی علیہ السلام جبریل او میکال اگر چی ملائکتی ہی کی ذکر دے لیکن دے تو تخصیص بعد تامیم یا قل شرافتی ہما چه پٹولو باندی اشرف دی یو یا لی ذکر ما فی صالح دکایو چی جبریل نامی کائل دیوی ٹک شو کنا اوز جواب مقدر دے سمانا بکر فا ان اللہ دلکا دا علت تے نسو چی دشمن دا اللہ وی او دا فرشتو وی دا رسولان وی دا جبریل وی دا میکائل وی عجیب کار دیخوا جواب نم پینزا او اسماؤں پینزا زکو تاسو پنج پیران خلق ہوئی پینزا خبری دی قرآن طول پینزا دی گورا ادو للہ ملائکتی ہی رسولی ہی جبریلا امیکالا او جوا مقدر فہوا ما کے حضور نشتے گا نظم شیخ دیر زور سروائی فہوا کافرن اللہ دشمن کافر دے فرشتو دشمن کافر دے رسولان دشمن کافر دے جبریل و میکال دشمن چی دے کافر شو نفع ان اللہ عدو للکافرین اللہ دشمن دا کافران مسئلہ حل شوا اس دین معلوم شوا چی للہ و ملائکتی و رسولی والی وی خودم ربی لکم من کان عدو لجبریل و میکال فان اللہ عدو للکافرین للہ و ملائکتی و رسولی والے للہ ذکر کا چھ پیغام دا اللہ راوری ملائکه ذکر ذکر کل چې دې سردار د ټولو دې رسول ذکر ذکر کل چې دې وحی رسولانو تراوړي جبرئیل سره دعوت سبب دا دعوت الله سره سبب دا دعوت ملائکو سره سبب دا دعوت میکا سره سبب دا دعوت رسولانو سره سپوشل مولانا صاحب او تا ته چلو خو د منافقت بنه کای یو سره وی چې دې جماعت خو می خوخ دی خو دا سره می خوخ نه دی نو ته می چوالی دی خوخ نه دی دی سوی دی خدا وی علیکن دا خود طول جماعت آواز دی نمر اخلاس شو منافق توب نه اخلاس کرد فا این اللہ عدو للکافرین مسئلہ حال شو ٹک شو الحمدللہ ولقد انزلنا الیک آیات بینات زدر په انکار د قران سره اول سوالو چیرې دا وحی راوړون کې خو جبرئیل دې میکائیل نو خبوا دای پینځه جواب وشنه اوس په زدر په انکار د قران ولقد انزلنا الیک آیات بینات امغنا ذکر تا آیات واضحه قران کریم وما یکفر بها انکار نکي آیاتونو د قران الا الفاسقون مگر فاسق سمانا اول فسق کئی نبیا کافر شی یو خدل دا فاسق فمان انادی کا حسین علیہ السلام ترجمہ را وما یکفر بیا انکار نکی فاتنو دا قرآن الا الفاسقون مگر زیدیان فسق فمان دی زد دی خواہ او خروج تا وی کنن انابت پکینی نو بس فاسق دی نو او اکل لما آدو زجر پادمی وفاد وادی سرا اس پک شوا زجر پا آدم وفا بالعهد جبریل وی جبریل دنی میکائل اللہ جواب ورکر اس اللہ وی چی دوی دو قرآن منکر دی درم جواب درم خبرہ فی گورا دوی دو وادی وفا نکی بی جبی دی اللہ وقتی دافلان کے بی جبی دی بی جبی نی خود جبی نی پورا کئی جبا دا بی جبی دی او کلم آهد و آهدا آیا هر کرچ دی وعده کرده یو وعده لوز کرده یو لوز نبازهو نما تکرده وعده فریق منهم یو طلگی دو دوینا بل اکسم لا یمنون اکسر دین ایمان نراوری دا اکسر غیر مؤمن دی چه غیر مؤمنین دی ناقزین دا آدی وعده پورا کینا ولما جاءهم رسول زجر بترك العمل بكتابهم زجر بترك العمل تا ته خو جبريل دي ني نو زه د استادو کتاب خو بل چا راوړي او تاسو خو هم نه مانای کنه ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الله مصیبت دا د چ خلک یو خبره کوي ټول نه ګوري بیا د تری اوس وخت کم دی وزما شیخ تعالی علم دا قران نصیب کړم دیږي کې ګوره سمره لوی عاشقانو وای رسول عند الله مصدق دا درې کلمې ځان ځان راوړي ولی ځکه رسول کې دا تنوینی تنکیر دی او مشیر دی تعظیم رسول تا هیڅو کنه او تفخیم ذات تا جاءهم رسول هر کله چراغ دوی ته رسول یو عظیم شان رسول یو لوی مرتبی رسول مسلم من عند الله تفخیم تعظیمی ذکر اضافت تخا تفخیم تعظیمی بد اضافت پا تورمانے رسول عظیم دے ذکر چ من عند الله لگل چا دے آہا سبحان اللہ اللہ را لگل دے مصدقن تفخیم عمل تا رسول عظیم دے زکا عظیم ذات را لے گلے دے عملهم عظیم دے زکا چی مصدقن دے مصدقن تصدیق کا ان کے دے لما دیا کتابنو ما ان چی دوی سر دے نوچار کلا پیغمبر را گئے نبز فریق لذنو تل کتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون الله الله پوشی بھائی نو نبزا اغرزو فریق یو طولگی من اللذین دا غچانا اوتو الكتاب چایل کتاب ورکرشو اوتو الكتاب او اوتو نصیبا من الكتاب دا فرب سورة آل عمران کیو کم انشاءاللہ کتاب اللہ دلہ کتاب او دین سمراد دے اوتو الكتاب جنس دے کتاب اللہ تورات شی ورکرشو اوتو الكتاب تا یعنی یہودو تا نصارا ہوتا کتاب ورکرشو کتاب دا اللہ اغورزو چه تورات تے ذکر چه تورات کیم در نبی آخر زمان ذکرو تورات کیم مسئلہ دے توحید بیانوا اور ابن کثیر دلتے لکی ہر کچھ دوسرا مناظرو شوا چه قرآن نمان اخپل تورات راوڑے قرآن نمان اخپل زبور راوڑے نو چه دی او قتل نو تورات و زبور داد و قرآن موافقو نو دی تورات زبور پری خودا ترا ضروری پر خود نو اوت الكتاب چاسی شو غزو کتاب اللہ مفول دنا بذا دے نبذ فریق کتاب اللہ او غزو دی طول کی دا اللہ کتاب ورا ازہورم رستو دا شاگانونا شاگتا رستو کانہم گویا کی دوی چو لا یعلمونا نپویدل اللہ کتاب او غزو چا توجی کرد چک اوت الکتاب نالی کتاب ال کتاب جنس تورات انجیل زبور کتاب اللہ دخل قرآن اوی غرز اوت الکتاب دلال کتاب ورا ظهورهم رسل شاگانونا گویا کچ دوی تا پتنو چدا کتاب دی چا دی قول من اریق بالسیاق والسباق دا اوز دل تا که دا نبز نصب مراد دی باز علماء چنا بازا اوی غرزاو غرزو خود دیتوی کنا چه داسی و نیسی شاعته او ورده داسی نو دیتو ای نبازا خود داسی نو غرزو لی داسی نو غرزو لی نظام شیخ با ترجمه کولا خدا رولمانی آغستی دا مراد دی نبازنا رولمانی وی المراد من النبزی هنا اطراح احکامی ها مراد نبزنا پری خودل حکمنا دی نو حکمنا منل پری خودل نو چی حکم منل پری گی دی نو دازی شو لکه چی شاعت دی و غرزو چی اعتبار ولور نکی عمل پیو نکی نو لکه چی دی و غرزو آل مراد اطراحو گرتی ندر قواد خوا اطراحو احکامی ها سورت هود و گرام الله بہن میں نمبر آتو گرد دو نوے قال یا قومی اراطی اعزو علیکم من اللہ واتخذتموہو او تاسنی ولدی اللہ وراءکم رستو دو زاننا زہریا ورزو لشوے مانا خدا دکھا ورزو لشوے او دلت اخبلا مانا خدا مقصود ندکھا لفظ مانا خدا وا مانا دی اللہ دا عذاب سے احساس درکی نشتہ دے اللہ یر درکی نشتہ دے گویا کہ جتا سو اللہ شاتو غرزو اڈو دے عذاب خیال نہ کوئے اڈو یری گئے ترمنا کتاب اللہ وراء ظہورہم رستو دا شاگانونا المراد اطراح احکامها زمان شیخ مانا کولا زمان دی رکھو خدا مانا دا خدا وراء ظہورہم نمراسدے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا بس نماشے مانو کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا لستل والحولے پری خودل نو چھ پری خودل نو بس پل مارو کے کی خود یو شے چھ تال سکراوڑی خوشکانا او تا غیلر اعتبار ور نکی لکن زدہ تیم چھ ملی سیبا دا تال چا خطرہ لے گلے دے او ډیر زبرست دی تو یاره کې دا مړا تښوا اې کې دا مړا سش به قدر دی وګڼ او چې تا ته وې دا کې ته تخت ته ښه ورګه سره وخت پلان دی چې شمې ورته واچې ا دې کې څه لیکلې ها دې ته قدر د خط نو دې د الله د کتاب قدر اونک نه عرب وې چې او شی بے اعتبار اوگنی وی غرزه ناگه تا نبز وی ٹھیک دا کنا نظرت الى عنوانه فنبذته كنبذك نعلم من نعالك باليا. بما استاد خط ترتیب تا چوکت نورتا میں پری غوازا كنبذك نعلم من نعالك باليا لکا غرزول استاغ پانزارا پری خودر استاد گوٹ سپلے اشلی گی نتے پکور کے پری گی دے نچے پری گی دے نو بس پکی دوری خیری او جال پکی جوری شی او که کم سپلے استعمالے نو روزانت پی برش ہوئے او کپڑے پی ہوئے چرا پڑک پڑک کئی اپلا رزی ورطا گوری چی چنی چنی کئی چی نکی کیا نا او چی کر سپلے دی زرشی نو بس یو گوٹ کیو ور رہے. نظر تو الى عنوانه فنبذته كنعلك من نعالك باليا تیشا کنا لکه تیچ اپلے زرپ کنا پریگی دی ماستا عنوان دا سے پری خودا سورت قصص گورا فأخذناه پس منگو نیو دا فرعون سر احتمال تا قصص ونیو منگ دا فرعون وجنوده او دی لخکر فنبذناهم فی الیم سمیگو گیم کا امی غزو پا دریاب کی بریم خود ایشو نمانا ورا ازورم کانهم لا یعلمون اللہ اغوادا ما تکر سورت آل عمران اگورا آل عمران 187 یوصل واتیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کله چې الله غوښته واده د اوتل کتابنا لاتو بیننه للناس وخت به وسه خامخه به تاسو بیانوي خلقو ته دا کتاب ولا تکتمونه او نه پټوي تاسو کتاب کتمان پکې مکوای پوښ کنه پټوي ما خلقو ته بیان وکي ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم نو یې غوړو کتاب شاته سمانا وعده دی اللہ پورا واشتغو بی سمن قلیلا دولت دنیا واس فبئس ما یشترون فنبذو ورا وعده ما تکرکن اللہ لتبیننه ولا تکتمونه نو کتمان اک بیان اونک نو وعده ما تکرکن نو دلتم دقا مانا بکے انشاءاللہ اوت الكتاب كتاب الله ورا زورم كأنهم لا يعلمون مثلا عشوا اس علماء لکی کلیقوان تفصیل دی سڑی کل دی باردتیم خازنم لکل دی مالم و تنظیرم لکل دی الجمل فتوحات الہیم لکل دی نور التفاصیل اکر دکر خبر لکل دا علماء امام شعبی چه مشہور عالم دی حغز کر کئی چه کتاب الله ولا ازور نبذو کتاب الله مراد دل تک د نبذنا هغه داو چې الله کتاب دغه حلال ته حلال نه وي حرام ته حرام نه وي او د کتاب درس او تدریس پری خود وګوي چې کتابي وګورځو اته به د کتاب درس کوي ان شاء الله دا تفسیر قرطبی دا عبارت تے دا زان سر نوٹ کئے او دا قرآن عزت عرب پدی کے دے چھتا پی عملو کی اتا پی عزتا کی او کی یو سرے دا کتاب پر اخمو کی واسی ان غاری کنا او چھ لولی نا عمل پی نکنائی تا عزت تا قرآن نوے خبر اخلاص دا کنا اعدام از تفسیر قرطبی دے صفحہ نمبر 40 باندی لکی ان نبزو اتر هو الالقاء او بیاوی چه مراد دا نتر کی احکام دے صفحہ 41 بانے دے لکی قال شعبی دائی بات نور کے هو بین ایدیہم دا کتاب دوی سخو یقرؤونہو الفاظ بانے بے لستا ولیکن نبذ العمل بیہی عمل بے پنکو نبض العمل عمل به نکو. وقال سفیان ابن عیینہ بخاری استاد دے ادرجو فی الحریر والدیباج پورو باریک اور غٹ اور ریخمو کن غخت ہو وحلوه بالذهب والفضه او دسرو پسپینو بانی خشتا کرو ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه او دغی حلال ته حلال نوی حرام ته حرام نوی فذالک النفس ندق نفس دی زه پوښله امام شوابی وی او سفیان ابن عیینه وی ادرجو فی الحریر والدیباج رخمو کن غختو وحلوا بالذهب والفضه اپسرو سپینو خشتا کرو ولم يحلوا حلال ولم يحرموا حراما عمل پینکو حرام حرام نگن حلال حلال نگن فذالک النفس هو بین ایدیم یقرؤونه ولیکن نبذ العمل بی معلم التنزیل جلد اول دغه اطلاند لکی دارنگی خازن لکی الجمل ایت فتوحات الی یوم جلال شر معتبر ایم دا خبر ذکر کرنا انور کتابونو ذکر کرید نمقصود دا قرآن نا العمل بهی دے او الدرس بهی دے او بیا دیو افسوس کئی وی ان اللذین امرتهم ان یادلو دیر افسوس کر دے خواه ان اللذین امرتهم ان یادلو نبذو کتابک وستحل المحرم ان اللذین امرتهم ان یادلو نبذو کتابک وستحل المحرم اے محرمہ حقا کسان چی تاور تویلو چی بیانو کئے ایا دل پر عدل پر بیان دے ما تمخ کیویلو کنا آغا سوتی عراب آج چند اتارو رو ان اللذین از امرتهم ایا دلو تا چی چاہتویلو چی بیان دا قرآنو کئے نبذو کتابکا وستحلو المحرمہ وستحلو المحرمہ حلال کل پزان بان حرام نمقصود دا قرآن رسو شیرے عايز تقول اور طغیبان عمل دے اللہ دے عمل توفیق راکی ولما جاء رسول من اللہ وصدق الامام نبذ فریم لذوت الكتاب پری خود یو ټول کی دا چانا چې کتاب ولور کرشو کتاب د الله ورازور مشاتا عمل په پری خود درس او تدریس په پری خود پر نه پڑھانا چھوڑ دیا المراد من نزد اطلاع احکام یا کانهم لا یعلمون گویا کی دوی دوی تدسرنا پتنو چدا کتاب بچا دی دعوت تبو آیت مشکل دی لسبات پر بریگ انشاءاللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ونوي آياتنا لسورة البقرة قسم ثاني اس بات تا رسالت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مضمون شروع اور چونکہ مقصد جوابون دی دا اعتراضاتو چکم وارد دی دا یہودیانو طرفنا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام اول سوال او دغی جواب تا وہی راوی جبریل دے خو زمنگا دشمن دے دغی پیزه جواب وکړه جبریل سره دشمنی دا خو امر غیر معقول دے د اعتبار سره چغا خو قاصد دے اور مرسل دے رسول اور سفیر لے آخو پیغام دا اللہ راوری بذی که دائی سق سن دی اس دویم سوال دائی جواب دیدی دو تقریر دی چونکه زما استادان تو دي زدي هر استاد کوشش کوم چې خبره درته وایم. یو خدا چا غیا یو الناس او بدو سره تعلق دی چې تمن ته دعوت په واسطه د خپل کتاب را کوي چې او بدو ربکم مکه عبادت ته مخلوق سره د یو الله عبادت وکړي او توه چې عبادت ته مخلوق شرک دی او بلنه د مخلوق شرک ده نو دا بلنه خو سلیمان هم کولا زکه چې هغه جادوګرو الیاذم بالله معترض ده کنه او المعترض کل اعمارون دي اخکاری ورتنه نو دا بلنه د غیر الله خو بس سلیمان کولا زکه چې هغه جادوګرو او جادو کی جادو بغیر استعانت تا مخلوق نہ نکی گی نبیاخ سلیمانم دغا سی شو بس اس فتو زنن کم بظاہر کنا اگرچہ دا نقل دا کافر دے خوز مخلوق پی نجوی کتوی چی ندا دا غیر اللہ شرک دا حضرت سلیمان سحر کاو او سحر کے بغیر سحر بغیر استعانت تغیر اللہ ننی بیا خود دیوم داسی شا نو جواب سلیمان دا جادونا اور متعلقات دا جادونا مبرا دے پاک و صاف دے آخو شیاطینو پا زمانی دا مملکت سلیمان جادو کرو سلیمان د جادو نه پاک دی هغه خود الله رسول برحق دی اور هغه خود داعی د توحید دا یو تقریر دی. دویم تقریر سوال دا دی چې ته څنګه پیغمبر یې چې ته خود یو جادوګر مدح او تعریف کوي چې سلیمان دی سلیمان با جادو کو اور اغی اقتدار پا جادو چلے دا او تا دی جادوگر تعریف کئے نو تا پیغمبر سنگا شوئے نو جواب سلیمان علیہ السلام جادوگر نو ستاسو پاغی غلط تهمت و غلط الزام دے ما کفر سلیمانو ولیکن الشیاطینا کفرو یعلمون الناس السحر اے اس بیا پہ بل اعتراض اوخو تا جادو تا کفر ہوئی تا جادو تا کفر ہوئی بیا خود جادو خودن دی پارا فرشتے راغلے وی تو تاغی تم کافران ہوئے نو جواب وما انزل علی الملکین وما یعلمان من احدن حتا یقولا انما نحن فتنه اغه ملائک د جادو تعلیم به پار نه وی راغلي اغه ملائک چو اغه د جادو او د سحر او د معجزاتو په منځ کې تفریقی حدود پار راغلي وي او د غیرات الامتحان او ابتلا وا هغه هم جادو نو کړي بس آغا 103 لوکان یعلمون دیز پوری دا دو اعتراض او دو جواب ہوشتا اعتراض جاول تر سلیمان تعریف کئے حالانکہ اغا جادوگرو تو تسنگ پیغمبر برحقی جواب سلیمان جادوگرنو از اللہ رسول برحقو جادو شیاطینو کرو وما کفر سلیمان سر جواب ہوشتا بیا سوال تو جادو تا کفر وای نو خو پا دیخو ملائکم راغلو یہ جواب اگر لپاد ازمائش و ابتلاو لپاد اعتقاد او دا عمل دی پار نو آخو صرف تمیز دی پار اللہ را لگلو چه تمیز دا جادو او دا معجزات و اشی دو سوال تو جواب ہوشتا وَاتَّبُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ شَانِ النُّزُولِ تفسیر ابن کثیر هم لیکلی دی خدای او خبره سراج المنیر کې لږ زیاته ده نو داوی حضرت سلیمان علیہ السلام په زمانه کې کاهنان موجود وو. کاهنان هغه چاته وي چې ایت شیاطین راځي او شیطانان بر خبرې کوي ورته. نو شیاطین چې د ملائکو خبرې بواوري دي نو دلته برانه نو کاهنان ته وي. کاهنان وباغي سره یو دوتري یو سل دو سو خبرې نور ټینټل کړلې او خلق ته به اخبارات د مستقبل وی چې سبا به داسې کیږي او پرز به داسې کیږي حتی کې ادعاء د خلق رالا فبارد جناتو چې انهم یعلمون الغیبا چې دوی غیب باندې پوهیږي اور باقی د دې کاهنانو دې کتابونه ولیکل. حضرت سلیمان علیہ السلام آ کتابونه جمع کړه او د تخت سلیمانی لاندې هغه دفن کړ زبته کل خاخه کړ او اعلان وکړ کی چاوي چې جنات په غیب باندې پويږي د جاري علاج قتل دی په مملکت سلیمان کې. سلیمان علیہ السلام ته سو پوری حیات او بس تفسیر دغه لیکل دي نو سو پوری چا حیات او نو دا کائنات دا ټول مرعوب او د کتابونو چانو ما نشو اغسته. فلما مات سلیمان علیہ السلام قام الشیطان خطیبا بینهم. ابن کثیر هم لیکي او سراج المنیر هم لیکي هر کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو نو قام الشیطان خطیبا بینهم شیطان را پاسید او خلقو ته تقریر شروع کړ او تقریر په دیو کې خبر یې ملک سلیمان اقتدار د سلیمان په څه چلے دا اخو په جادو چلے دا اخو په جادو چلے دا او هغه جا سراج لیک دې مو سره لاړ بیا چې څو وخت یې هغه زیونه ښکارشل نو دې ورنه لری ودرېدا ځکه ومن یزغ انهم من امره نزغ من عذاب السعير وای کی جنات په چې دې زیته نږدې کېدل نو اور لمبه به ورته متوجه شوه ځکه دا شیاطین دې زیته نشو نږدې کېدل نو دا شیطان لری غونې ودرېدا او دیر آغلو پو صورت انسانی سرا او دی شیاطینو تدا اختیار شتے آیت شکلو نبیعی شکل شا انسانی صورت کرا گئے کلچ دوی دا خخ کرل نو وطار شیطانو نو شیطان او تخت دیتا او خلقو کدا خورشوا چه سلیمان علیہ السلام جادوگرو علیہ حسن باللہ او دی بنی اسرائیلو دا خبرا خورا کرلا نوتبو ما تطلو شیاطین دیسره جواب شروع شو چاگا د سلیمان په مملکت کی دا معاملہ دا کوهانو نشیو و کائنینو نا جادوگرو نشیو و دیان کتابو نزبت کرو شیاطین راو وقت کل پا خلقو باندی آئے پا دنیا کی خوار کرل او منصوب کچا تا سلیمان علیہ السلام تا او دیائی پا کتاب سرنامی باین لکلو لوی جلی حروف سرا ابن کثیر وی حافظا ما کتبا آصف ابن برخیا وزیر مملکت سلیمان لسلیمان علیہ السلام لوی جلی حروف سرا عنوانو چه داغ مکتوبات تی چه سلیمان علیہ السلام دی پارا داغی پا حکم بانی داغی وزیر آصف ابن برخیا لکلو او داغ علوم دی نو قرآن پا وطبا او سر جوابو که چه ذات سلیمان مبرات سحر دے دا طول دا شیطانانو کارو. تفسیر پا سراج المنیر کی تفسیر پا ابن جریر کی او تفسیر پا ابن کثیر کی او نورم لکل لکھو اختصار سرا او دا دیدی مفسرین و قولنو مانا وطبا او ورپسیشل دا خلقا تابیداری کرے ودوی ما جا آغا سحرا آغا جادو تطلو الشیاطینو چلوست با شیطانانو خلقو تا علا ملک سلیمانا ملک پمانا دا زمانی او عهد مملکت دی علا ملک سلیمان اے فی عهد سلیمان پا زمانی دا سلیمان علیہ السلام بیا سلیمان علیہ السلام اغم مکتوبات نوشتا تک جو اغم مکتوبات نوشتا دا شیاطینو دا کاهنانو چیو اغی واغستل اغی دفن کرل خفی کرل پس تا وفات تا سلیمان علیہ السلام نا تصویل شنگا نا پس تا وفات تا سلیمان علیہ السلام نا زکر چی دا پاس خلق علمون لائی موتون بلین قنم دال فنائی لا دال بقائی پس این کم زنی موتی دی لگو دا تفسیر خبری کم پس تا وفات تا سلیمان علیہ السلام نا دی کاهنانو پا اشاری دا شیطان ابلیس لعین اگر آو وقل پا خلقو کی خوارکل نو اس جواب وما کفر سلیمانو کفر نوک سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کرو دان نوشتا چغم مدفون تخت سلیمانو دا مکتوبات نوشتا دا شیاطینو کوهانو د شیاطینو په تعلیم لیکلو حت سلیمان هغه ثبت کړو چې شیطانانو کفر کړو نو کفر پس کړو یعلمون الناس السحر خلق ته به تعلیم د جادو ورکاو دوی جادو ورکاو خلق ته اوس دې جادو ته کفر ولی وی شاد العزیز رحمه الله شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله شیخ الشیوخ علامہ حسین علی الوانی رحمه الله دی پخپل کتابونو کې لیکلی دی چې د سیر دیار لس قسمونه دی اور هر یو قسم کې استعانت ته مخلوق نه کیږي هر یو قسم کې استعانت ته مخلوق نه کیږي اور هر کله چې استعانت ته مخلوق نشي نو مدد ته مخلوق نه غوښته کیږي او دا استعانت تا مخلوق نا خوش شرک دے نو پدی اعتقاد تا جواز لرل شرک دے ذکر اللہ قرآن پاک کی جادو تا کفر ہوئے مسئلے پوش ہوئے شاہ عبدالعزیز پا تفسیر فتح العزیز کی لکھی یو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بخپل کتاب کی لکھی التوسل والوسیلہ او پا القاعده جلیلہ پایک لکی او زمن د شیوخ و شیخ پخپل هغه کتاب کې چایته تحفه ابراهیمی وای پایک لکی او دا ټول کتابونه ما سره شته کله یو سری خیال شک چوکوي نو بار حال تاسو ټول شي چې دا د خبرو کړه د کوم کتاب نه دی وکړه او دا جایز دی ښا دا اوس کوی شي منګم دا وای چې بس دین د تاسو شه دی به تاسو ماره میږي چې صفاسه اول تاسو کوه صاحب پیغمبر علی السلام نه به تاسو کوه چې ما قلت الله اکبر الله اکبر صلی الله علیه وسلم چې په منبر ودرې دا الله اکبر الله اکبر صلی الله علیه وسلم صاحب د الله نبی دین امر کې وتاه تاسو نه ویلي نن دی ولې وی پیغمبر علی السلام چې جبرئیل راغلو اما ته دا خبر ورکړه اما الله اکبر وی یا ما آمین آمین دی زلو په بار خبره تفوس کول څه بیا دې نه دا او بشر تی کی چې اوس په تپته ني اور هغه تفوس کی او چې پته تفوس کی هغه حرام دی او زه ان شاء الله بل څه کې ذکر وکړم په بار حال جادو چې سمرت ته روک دی په پای کې استعانت ته مخلوق نه خامخه وخت کی او پای کې ارتکاب د نجاست هم وی او روح المانی هم دې ذکر کړی دی وای و یستعان فی تحصیله بالتقرب الى الشیاطین بارتکاب القبائح قولا قرق التي فيها الفاظ الشرك ومدح الشیاطین وتسخیره یاد شو جادو کی استعانت تا غیر الله نوی او خصوصا تقرب شیطان کوي ځان خلاص شیطان ته نږدې کوي په ارتکاب د قبائح سنا قولا کرق التي في الفاظ الشرك لکاغه تمونه چې پای کې الفاظ شرکیه وي کبا د خلاص سماشي وي په درهاد افلان کې او په درهاد افلان کې او تا ته واسطه د سليمان دو تا ته واسطه د افلان کې دا بیا خپل له غواز د کې وي بیا وي شوفو دې ختم می واچ در باندې تاسو ته خپل واسطه کې خدا خپل له واسطه ته خبري تاسو څه خبر یا وې دا خپل چې واسطه یې کنه خدا د سسته نه خوي او سوسیاله چې شیطان د شنو چاپیږي دیل پر نسخه در توخی ما و مازه که چکل داخله و آسه شکنه سوستی چکل دی نددی مدافع خوب دیده لیکن علماء لکی ده محدثین نقطه ده چه چال رازی پر مازه که یا فتخان درس که یعنی دینی امورو که داد شیطانی وسوسی فورن دی دیز رکی وی چه دا اغا کمینه وسوسه ده چه دین اللہ انبیاء اکرام محفوظ ساتلو اللہ مام محفوظ بساتا بچ دا یو تصور اعتقادی دی زین کرانگی بس دین بخلان سلوس شکا دی چه کل دمجی بخلا کوئی زبردست دمی واچو اگر دم سی فدرحاد افلانی فدرحاد افلان کی دا روحمانی ذکر کئی جلد اول 338 صفا لاند دی آیت مبارک نا وعملن کا عبادت الكواكب عبادت دستورو کی خلق او باقیدہ علماء لکی چه ساہرین چه سمری دوید عبادت تمور کی او یو ظلم آدازی بیانو او دل تماثر یو عالم ناسو وراغد کراچه نراغلو او مکمل عالم مدرس عالم اسم التشتره خبار حال اس اگر یہ غد سرے دن سالا اوڑکی ہونے سرے مزمی نم ناخل چکتی عزت کے فرق رانش تو چکل مادا خبر اکر را راگیو زمن بلدن سرا باغ جین کنی وی او دو دے یو رزی چرا پاسی دم سار ٹیم کی چو گور ما تو پاگا بوٹو کی یو سرے دے چو نر تورا دے او موسکی مان اور پس منڈا کا ظالم بچیا دی خواہ قبل دے چارا میں ماں سر پا جنگ شچ دا سکے ودا خبر ما په خپل سترګو لیدا چې یو کس په ګوټو کې نور طرف تر ولارو او موزیکاو یعنی عبادت ته نور کاو انو ما زه شکر چې تا خو تایید وکړه او کتاب دې نه وکړي کتاب لیکلې نه وا عملن کا عبادت الکواکب ستستور عبادت کې و التزام الجنابت او د جنابت التزام کې لکه صلیخ رضی بچه لاو باسی موز با بگه نکه او که دیکی در بانی دزی مزیدی اکرلی نزان با نپا گئی بس با جنابت کی و پاتی کی گئی و سائر الفسوقی نورو تو گناهونم خی و اعتقادن که استحسان ما یجب تقرب الیه و خبس نفس الاخره روح نمانی ذکر نکتی بانی پوش روی چی اللہ دی سحر تا کفر ولیوی دا دغی جواب دی زکر سحر ترقی دیان اس دی مشہور اور عموماً دیکی استعانت تا غیر اللہ نوی عموماً دیکی تقرب دا شیطان وی عموماً دیکی ارتکاب دا نجاست وی عموماً پا دیکی عبادت تا کوا کبوی تاسو بچر تا لگلی انسانان دی گرزی لا گرزی خصوصا په دې منډو کې دا ساحران چې ویګا نه نو دوی سره راو ورځي الله لږي نو دې بیا دې خوا ګوري نور خاطه تا आवाज دا سې आवाज وکي کوته دا سې راځي کنه بس رايخ ښا هغه ابتکار د کبایر وکړه هغه شیطان ته ځان نږدې کړه هغه شیطان ته چل را منډه کا او تاسو ګوره خوانه تیر شه د سټیک نه بدترین بوې تن راځي کته ناراضي نه مال راځي بروایت مولانا تنار مرحوم رحمه الله آئی بوی چه شیخ القرآن بوی ذکر چه دیتا دیس انسان تا ده شیخ دیر قرب حاصلو آئی بوی چه شیخ القرآن مرحوم وی چه ذکر بیدتی سر لاس ملاو کما بزماد اللہ حسن بیا بدبوی رازی نما تا پتو لگی چه مان اللہ بیدتی سر ملاو کرده اتقو فراست المؤمن خواه دا فراست ایمانی وی اللہ کریم دی خلق اللہ پویا وی کرے وی او تسمر یو سری کی طہارت وی نو دا نجاست دا طہارت پا زد بان دا سری بیا پوئی گی نو پا دی سہراو کی نہایت نجاست وی او دین بدترین بوی رازی لکا سکنک خوان چرتا تیر شی یا کافر خوان تیر شی زان بیڈی خصفا کری خود بلکل سوڑ بوین با درازی نو سره حیران شی چه دا پلیت بچه دی چه دا پلیتی دا دی دا قیده وا نو دا شیعاتی نو تک شوا ارتکاب دا کبائی روکی گی بیا دا سحر از دا کول سری او دا دی سو حکم دی علماء کرام و پدیبان بحث کرے دی چه سحر از دا کول دا حرام دی سیر از دا کول چی دی دا حرام دی او فتوحات الہیہ جلد اول چاہتا تفسیر الجمل اموئی 86 نمبر صفحے کی لکھی وَقَوْنُ سِحْرِ مُكَفِّرًا اِذَا اِتَقَدَ فَائِلُ حِلَّ اِسْتِعْمَالِهِ چی او سڑے ہوئی چی دا جادو حلال دے نسڑے کافر کی گی وَأَمَّا تَعْلِيمُهُ فَقِيلَ حَرَامٌ دا بالکل حرام دی حرام دی حرام دی کہ اعتقاد دا حل بھی حرام دی سڑے پہ کافر کی گی او کہ اعتقاد دا حل نی او از دکین فمکروہن اور کہ چر مقابلہ نفسی از دکول دیل پاری چر معرفت تا سیر اکم او سیر دا ساہر میں پیزان اس آتم بیائی مباہن دا مباہ دی تیشوہ یو سره وی چې دا جادو د کوم دی لپاره چې دا جادوګر د جادو نه پېژان بچ کما دا مباح دی یو سره اعتقاد لري چې دا حرام دی او بیا یې ځکه دا مکروه تحریمی دی یو سره سیر یې ځکه او اعتقاد د حل لري بیا دا فاعل کافر کیږي او دا لوی کفر دی دیشوا دا شپک اتیا صفی کی تفسیر جمل دی لکل دی واکزا تفسیر دغا سراج المنیر پا دغا زی کی لکل دی خو لغوان مسئلہ چی دا لغوان دی لکی پا صفحہ 78 کی اتا اویا کی چی جادو از دا کول دا حرام دی او تعلیم و تعلوم حرام دی امام الحرمین لکی چه ولا يزر السحر الا على يد فاسق ولا تزل کرامتو على يد فاسق وی سحر پلاس دا فاسق وی کرامت پلاس یو نیک انسان وی او حرام دے دغیر تعلیم او دارنگی کہانت وغیرہ وغیرہ زانکا یا سا دا جادو حیثیتو بیا چی آیت خلاشی بیا زتا تباس کو ما چی آیت جادو شتے یا نشتے دا جادو حقیقت شتے یا نشتے جادو کی اثر شتے او کی نشترے آل سنت والجماعت منی چی جادو کی حقیقت لری آل سنت والجماعت منی چی جادو کی اثر شتے و اما المعتزلات دوارا نمانی اوزر چکل دا اتخلاص کما انشاءاللہ مدلل مکمل معلل مجلل خبر در توکم انشاءاللہ وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر خلق تبعی خود جادو دیشوا اس دیده که یو مختصر قیده ذکر کن چکم زمان ده شیو خوا او دا دیر خسته ده خان دا بتال پکار راش بعضی وقت که دا یو حق پرست عالم عیب کتاب کی صداس عبارت ملاو شی چگه عبارت بالکل دا قرآن و سنت نخلاف شی او داغی عبارت نا شرک بوی راخی جی ناغی عبارت سر بسک ہے دا یاد ہے دا خبرہ لکا عثمانیان ہو پی جنے کنا دا یو فرقہ دا خالص منکرین دا قرآن و حدیث دی لکا دوی چی دا شاوری اللہ سبتوی دے کار مشرک دے بلکی دا سمر علماء دی اشرف علی تانوی رحمه الله دا څومره زبرګان دي ټول ته وچ دا آی به چې بس په پاکستان کې وي دونی مسلمانان دي دا دغی رای وا او دی ټول مشرانو ته دوی کافر او مشرک ویلي بساو قاد دوی په کتابونو کې صدا سي عبارات شته دي چا قابل اعتراض دي نو دا غی د پاره یو ضابطه یاد کړئ رنبه ضابطه من پا دی زمانه که چه کتاب لیکو زپا چه جرح نکو مخو زاق پل نیت خیمه زمان مقصد داوی چه رضا علم بم خورشی از مال پیسی ما ملاوش او من گو لیکو چه جمله حقوق بحق تالیف حق بحق مؤلف محفوظ ای بل سو کنی شلی کلی بخواب علماء کرامو ای مقصد صرف دین اشاعتو نغی جمله حقوق بحق تالیف مؤلف محفوظ لی دلی کلی اشرف علی تانوی سے سونو کتابو ندی عرصو کلی کلشی یاد مولانا زکریا رحمه اللہ کتاب دی فضائل اعمال عرصو کلی کلشی اسم دشپک سو مطبو لکل دی عرچا لکل دی زکر دی خلق و مقصدو چی دا دین خبر خورشی نو بس خلاص دا کہ عرچا چیو لکو ہوئی کتاب دیو لکی نو بیا دا کتابونه بیمارانو تور سیدل نو بیمارانو پاگی کی دخل اندازی شروع کرا نو آئی نیسا خبری او وقت کلی سپکی زاننا واچولی چو واچولی نو کتاب خو مصنف تا منصوب دے لیکن کتاب کی بازی دا سی خبری لکل دی چی دا غینا مصنف بالکل مبرر دے اس پا کتاب کشتے تا وسکے زمان ده شیخ تالله دی لوی فام کامل ور کرو آئی بوی چی ده دی دو طریقی نی اول طریقه زان خلاص کا چی شریعت پا خلقو نپیجنده کی گی خلق پا شریعت پیجنده کی گی دا اکابر علماء قابل صد احترام دی من دوی تا بد نشوی لی خود دوی حجت شرعی نی دی قرآن و سنت اجماع امت قیاس نمشتید حجت تی ما سره پدې کې خبر اوکا خبر خلاص شو سمره قیمتي خبر را زين دا خبر را چې دا نیکان خلق دین چې دي په اشخاص نه پیژندې کیږي اشخاص په دین پیژندې کیږي دا نیکان خلق حجت شرعي نه دي حجت شرعي قران دي سنت دي اجماع امت ته خاص مستحد دي اغه هم چل مستنبط من از رسول الله صلی الله علیه وسلم والاصل الرابع القياس اگه مستنبط ناظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشوہ دا یو خبر شو دوی ما خبر حضرت بوی چی داغی عالم کتابو گورا چی داغی کتاب کی زیاد مسائل کم طرف تری نو کی زیاد دی خلاف دی نو ویا داغی اعتقاد داو دا پکی چا دخل کرے دی دا بل چاری کل دی لکہ تخفہ نصائح کی لکی کنجشک نشینا ده بر قبر مردہ بی دانا ده ما دونار نو چه دی سوی تخفه نسائه ہو لیکی پا بیان دا بیان و صفت باری تعالی چه کم دیکی دی توحید وی نو گورا نو دی عبارت بالکل زد بانی اشعار موجود دی نو منگ بوی چه صاحب ده تخفه نسائه یو کامل مسلمان موحد تیر شوی دی دا پکی چا بیودا صدا خبر مند لی دا دیتو ادخال الباغیین دا باغیان و دخل دا خو خلقو پا کتاب انو کے درمت طریقہ دا سی ویا چه دا کے صاحب کتاب نا لکل شوی یا سہون لکل شوی دے یا غم مغلوب الحالو فردی پوشوے مغلوب الحال دیتو ای لکا سڑے چه دیر ستڑشی نو خبر یو کئی خلی نبلوزی کله کله داسې بیا کی چې سره خستلې شي کنه نه بیا دې څه شي اراده یې چې زه دا خبره کوم خو خلینه بل خبره را نو دې مغلوب الحال دې ساون ته دا خبره وتا یا دا تحریرا غلطه ولیکل شو تحریرا غلطه ولیکل شو اې داسې خبرې تاسو مرخه خبره را او دې ماخذ په تفسیر مزاری جلد نمبر 2 په تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 64 کې لیکلی دی. البته زلان بیا د تفسیر مزاری درته خو ان شاء الله دا طریقه وا عبارات اکابر مبارک عبارات اکابر سپوشوي سمره خسته ضابطه مې درته خو دا پس سانه خورورا دا دغینه ساون لیکل شوی دی چا باغی دا خبره لیکل دا دا قلم د ناسخ دی او په دې حدیثو کې ډیر زیات راځي نو لکه مشکات په باب عیادت المریض کې یو حدیث راځي او من عاد مریضا دا یو حدیث مبارک دی په دا صفحه 149 کی رازی حتی ابی ورسی رضی اللہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم من مات مریضا مات شہیدا ووقی فتنة القبر وغدی وریح علی برزق من الجنہ اس دا حدیث دے من مات مریضا او دا مات مریضا ندے ورداد ابن ماجی حدیث دے او دا دا بیاقی حدیث دے چچا مانی مشکاتی ماغی طویل دے من مات مریضا ندے دا من ما ته مرابطن دی خدا مرابطن نه مریضن لیکل دی او حدیث من ما ته نه دی من ما ته مرابطن دی من ما ته مریضن نه دی خدا مریضن چې کوم نسخو د مشکات کې در کاتب غلطی ده او ځکه چې دا حدیث خو ابن ماجه کې وګورلته کې من ما ته مرابطن دی لا من ما ته مریضن نو دې ته کاتب غلطی نه وی یا په مشکات کې ډیر دیوان وان سليمان ابن سورادین اغا سلیمان ابن سورت نده اغا سلمان ابن سورت ده حضرت مصغر لکره سلیمان لکره شوه ده دا با کاتب غلطیان رازی او دا دیر شوه دی دا دیر اگده وسیع دائره ده دا. برحال دا دو ضابطی یاد کن وما کفر سلیمان ولیکن شاطین کفرو یعلمون الناس السحر اللہ اللہ اللہ وشو کنا بعض خلقو دا امام مالک تا پا توسل کیا واقع منصوب کرے دا حضرت بیا بل زکیوی ما او امام مالک سے دا توسل قائلو او بیا پا غیبان یو واقع نقل کرے دا پا توسل کی وجہ تغییما چغراوی او دا مروی انہو پا ما بین کی دا 200 سال فاصلہ دا نسنگی لیدر رہے دا سدیر قسی دی ولما ته منسوب دي هغه بالکل دغه نصری عام مبرر دي بالکل پاک صاف دي وما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت سوال خوش دا جواب د سوال ثالث دي خا تا جادو تا کفر وي او کنا تا جادو تا کفر وی فرشتی چراغلی پا بابل خار نمی هاروت ماروتو اغی خم جادو خودا اغی تا دیم کافر وی سوال جواب نانا آئی تمین ندویلی کفر سیر کفر دے اعتقادا سیر کفر دے عملا دوی چکم کار کراو داغو تمیزو اللہ را لگلو اختباراً ابتلاءاً امتحاناً بس وما انزل علی الملکین دیکھے گن توجیحات تی یو توجیح دادا چدا وما انزل وما کفر بان عطف دے عیسر متعلق دے او داما نافیہ دے دیم توجیح دادا چه دا ما خو مستقل ده خوم نافیه ده او معنی داشوا چه اللہ فرشتو تصیر نو خود ده او نفس فرشتی لپار دا تمیز دا سحر آلی گل شو لکه قرطبیم دی طرف تروان دی او بعض نور مفسرین مروان دی چه ما اون زلا دا کلام مستقل ده او ما نافیه ده نمانه داشوا وما انزل على الملكين نو نازل کړی شوی پاغه فرشتو باندې په خار د بابل کې چارو تمارو تو ایت سر نو خو دې شوی وما يعلمان من احد ورغي سوق نو خبر الپدی باندې ایس سوق نو خبر کړی بیا فیتعلمون سرازی فیتعلمون منهما اے فیتعلمون من ضدهما من غیرهما نو خلقو با دینا دو دی پا ضد بانده دا خلقو نیز دا کول و فرشتی دا سحر دی پار نیورا گلی ما نافیه دی کرام مستقل دی اور ما نافیه دی او حاصل دا دی چه فرشتو تا نا جادو خود شو او نا فرشتی پا جادو را کل کرشی دی بل تحقیق دا دی چه دا وما چه دی دا دا وقت با او لانده دی فما تطلو شاتینو بانی عطف دی او کلام منقطع نده متصل دی چه متصل شرمانه دا شوا وقت با او ما تطلو شاتین دی خلقو تابداری کروا دا غا جادو چه شیطانانو لستل وما انزلا ابی تابداری دا غا جادو کروا چه خودشو ملکینو تا پا شیر دا بابل کی چنو می حاروت ماروتو اوز دی که دا ما عطف شو پا ما تطلو بانده دوت تا با اولان دراغه دی شو او دا کلام متصل شو او دی آیت ندا ثابت شو چه